Kvinnor och män, ändå brukar jag i skymningen gå svärma med en liten vän. Det är praktiskt. Månen lyser, stjärnorna de blinkar. På detsamma sitter jag och tänker. Gör någonting, gör någonting. Det är svårt att hålla sig i skinnet när man blivit kärleksfull till sinnet. Gör någonting nu. Jag ska försöka. Det är klart att något måste hända. Innan natten hunnit nå till ända. Två små röda läppar mot mig vinkar. Tvenne bruna ögon mot mig blinkar. Gör någonting nu. Jag är ganska svärmisk till mitt sätt. Och av kärlek kan jag fattas lätt. När en vacker flicka jag har sett. Det är faktiskt. Inte heller jag vill ensam gå. När om kvällen mörkret kallar på. Tycker jag att man ska vara två. Det är praktiskt. Jag är rysligt rädd för mörka nätter. Det är bäst du närmare det sitter. Gör någonting nu. Det är skönt att sitta så här nära. Det är därför att det är så kära. Gör någonting nu. Jag ska försöka. Jag vill ta en kyss. Om blott jag tror dess. Vad det vore skönt ifall det gjordes. Det är svårt att kunna sitta stilla. Ja, vad du gör, det är allt det lilla. Så gör någonting.